श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 72 दक्षिणेश्वर मीराखाल राम केदार प्रभृति के साथ ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे रहे हैं। काली माता के दर्शन के लिए काली घाट जाएंगे, श्री अधरसेन के घर होकर जाएंगे, वहां से अधर भी साथ जाएंगे। आज शनिवार अमावस्या है, 29 दिसंबर 1883 दिन के 1 बजे का समय होगा। गाड़ी उनके कमरे के उत्तर के तरफ के बरामदे के पास आकर खड़ी है। मणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए। मणि श्री राम कृष्ण से, क्या मैं भी चलूं? श्री राम कृष्ण, क्यों? मणि, एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता। श्री राम कृष्ण चिंतित होकर, फिर जाओगे? क्यों, यहाँ अच्छे तो हो? मणि, घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए, परंतु श्री राम कृष्ण की इसके लिए सम्मति नहीं है। आज रविवार 30 दिसंबर पूस की शुक्ला प्रतिपदा है, दिन के 3 बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बुलाते हैं। कमरे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए। कलकत्ते से राम केदार आदि भक्त आए हुए हैं, उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने गए थे, उस दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्री रामकृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आए हैं। साधु ने भी श्री रामकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। श्री रामकृष्ण उस साधु के साथ आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। बातचीत हिंदी में हो रही है। श्री राम कृष्ण, यह सब तुम्हें कैसे जान पड़ता है? साधु, यह सब स्वप्नवत है। श्री राम कृष्ण, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ना? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है? साधु, शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री राम कृष्ण, परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है। क्यों जी? साधु, वही वाच्य है और वही वाचक भी है। यह बात सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए, चित्रवत स्थिर बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री राम कृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिए, इसे समाधि कहते हैं। साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी, समाधि कैसे होती है यह उन्होंने कभी नहीं देखा था। श्री राम कृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं, माँ अच्छा हो जाऊँ, बेहोश न कर देना, साधु के साथ सच्चिदानंद की बातें करूँगा, सच्चिदानंद की बातें करते हुए आनंद मनाऊँगा। साधु निर्वार होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब श्री राम कृष्ण साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं, अब तुम सोहम उड़ा दो, अब हम और तुम लेकर विलास करें। जब तक हम और तुम यह भाव है, तब तक माँ भी है। आओ, उन्हें लेकर आनंद किया जाए। श्री राम कृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है। कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद श्री राम कृष्ण पंचवटी में टहलने लगे। राम केदार मास्टर आदि उनके साथ हैं। श्री राम कृष्ण सहास्य, साधु को तुमने कैसा देखा? केदार, उसका शुष्क ज्ञान है, अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए हो गए। श्री राम कृष्ण, हाँ यह ठीक है, परंतु है त्यागी, जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। साधु अभी प्रवर्तक है, उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके प्रेम में मस्त हुआ जाता है तब और कुछ नहीं सुहाता, तब तो आदरणीय श्यामा माँ को बड़े यत्न से हृदय में धारण किए रहो। मन तू देख और मैं देखूं, और कोई न देखने पाए। केदार श्री रामकृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं। भावार्थ, सखी मन की बात कैसे कहूं, कहने की मनाही है, दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बच सकेंगे। जो मन का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है, वह विरला ही होता है। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं। 4 बजे का समय है, काली मंदिर खुल गया, श्री रामकृष्ण साधु को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं। मणि भी साथ है। काली मंदिर में प्रवेश कर श्री रामकृष्ण भक्तिपूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, दर्शन कैसे हुए? साधु, भक्तिभाव से, काली प्रधान है। श्री रामकृष्ण, काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं, क्यों जी? साधु, जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा। जब तक बहिर्मुख है तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं, तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य, यह भाव है ही। देखिए ना, नाम और रूप ये सब तो मिथ्या ही है, परंतु जब तक मैं बहिर्मुख हूँ तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना चाहिए, और उपदेश के लिए यह अच्छा है यह बुरा है यह भाव रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। श्री रामकृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे। श्री रामकृष्ण, देखा, साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया। मणि, जी हाँ,